Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk/spejdere. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettighederne til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd, gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De Sorte Spejdere på P3. Alle hverdage mellem 14 og 16. God eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Vi sender direkte fra DR-byen i København, 2300 København S. Eller? Nej, 0999 København C. Man har fået sit eget postnummer. Det var ikke fint nok at være i Sydhavnen. Nej, eller på Amager, ikke? Jo, men 24, S står jo for syd, ikke? Ja. Amager ligger jo retlig, kan man sige, øst for København. S står jo for Superior. Bare så du ved det. 2300 Superior, det er Amager. Og det er nummer et. Kære lytter, velkommen til programmet. Håber, du har haft en dejlig weekend. Vi er ved at rigge webcamet til, hvilket betyder, at også de døve iblandt os kan nyde godt af dette program. Ja, og det kan man på dr.dk/spejder se. Og hvad er det, man kan se lige nu, Anders? Der vil man kunne se os to sidde foran nogle computerskærme. Og gøre os til. Og kigge lidt rundt. Blikkene vil flakke lidt for vildt rundt i studiet. Fordi... Ja, der er jo sket noget nyt i dag. Ja, det er der. Og hvad er det, der er sket, Hans? Kan du ikke fortælle det? Vi har jo gennem mange måneder haft et lidt stille liv her på vores program. Hmm. Med hyggeligt, men stille. Hvor vi havde Peter Lovs, vores tekniker. Ja. Vi havde filosofen. Ja. Som egentlig ikke har defineret nogen egentlig rolle. Hvad laver? Laver en masse, men hvad han egentlig er ansat til, ved jeg ikke lige nu. Ja. Men det er godt. Og så er der vores redaktionschef Gry, ja. Frid Nielsen. Helt, man ved godt, hvad hun laver. Ja, hun laver Monopolet. Hun, ja. Mest, ikke? Også når hun laver spejderne. Ja, hun får da løn her også. Ja. Og så har der jo gennem nogle måneder været en lille fyr, Algots, ja. som tullede rundt og fik nogle dreadlocks. Men han er væk igen. Heldigvis. Vi kan ikke huske, hvad han hedder længere. Nej. Og nu er der da... Nej, må jeg sige noget? Algot, vores journalistpraktikant, han har været på DR i et års tid, skal tilbage på skolen. Ja. Han har brugt weekenden på at flytte ind på et klubværelse. Ude i Viby, Jylland. Ikke noget dårligt om Viby som sådan. Overhovedet ikke. Men det ligger også på Sjælland. Der er han flyttet ud, og det levede en forårs i sit klubværelse, fordi han havde første dag på journalisthøjskolen efter hans praktikophold. Og det er lidt ligesom koden i mudergrøften, så er vi tilbage igen. Mm. Ikke fordi Viby er en mudergrøft, men han har jo været lidt heroppe, en konkursus her i Barmar, ikke? Jo. Og nu er han ligesom bare en elev. Og han sidder måske og hører det. Det er jo sødt, egentlig, jeg tænker på. Det er sådan en betonbunker, man har bygget over i Aarhus. På Olof Palmes Allé, der ligger der to betonbunker. Den ene er DR Provinsenheden. Det er DR's bygninger, som ligner en blanding af Dansk Folkeferiecenter og... Og en af de der ligger ude i Karup, man har gemmer flyver i. Og så er det tre ting, fordi så er det også et gammelt gymnasie. Så er det fire ting, for det ligner også lidt Nordvang, når solen går ned. Ikke at jeg har været inde her. Jo, altså. Ikke, der er ikke nogen skam i. Men må jeg sige noget andet, fordi der er nogen, der rent faktisk har taget en uddannelse. Og i den forbindelse vil jeg godt sende hilsen til en uddannelse, jeg aldrig nogensinde ville kunne gennemføre. Det er min hjerne slet ikke. Nej. Hvad er din hjerne ikke til? Arkitekt. Men rygtet, vi har fået en anonym mail. Og det er svært at sende anonym mails. Rygtet vil lyde, at der... Rygtet lyder, at der mellem de lange rækker af borgere med foroverbøjende afgangsstuderende, som igennem det sidste halve år, altså ude på arkitektskolen, skulle der have været en gang i døgnet, hvor de kiggede op. Nemlig når klokken slog 14. Og der var så en blandt alle de her elever, eller studerende, som har givet signal ud i lokalet. Så er det nu. Og så har alle simultant grebet efter deres hovedtelefoner og sat sig til at lytte til vores program. Nej. De sagde, at sidde og grine. Arkitekter. Eller grædt, eller hvad de har gjort. Jeg har altid godt kunne lide arkitekter. Det bliver man da glad for at høre, ikke? Også fordi de har jo også en vis faglig interesse i at høre, fortæller vi noget nyt om DR-byen i dag. Jeg kunne også godt tænke mig at vide, når der står, man kigger på hus, ikke? Og så står der arkitekttegnet bolig. Ja, hvad er alle de andre? Alt er vel egentlig arkitekttegnet. Nej, det andet er at tage nogle komier fra Brugsforeningen i Karise. Det men det er på grund af dividenden. Ja, jeg vil sige, at med hensyn til DR-byen, så er der sket noget stort, fordi at den der koncertsal, som er kostet 6,4 milliarder, er begyndt at få sine kovskaller på nu. Og det er jo en interessant fase i byggeriet, fordi at... For at sige som det er, Anders, du snublede over modellen tilbage i 80'erne. Ja, det har været i slutningen af sidste forrige år. Ja. Og så satte vi det der på, så godt vi kunne. Mm. Men jeg er ikke helt sikker på, at det sad, som det sad før. Og jeg kan se, at de går altså efter den vi har klistret sammen. Og jeg er ikke helt sikker på, at det er sådan nogle store kover tingester, som udsmykker toppen af skallen. Men når det så er sagt, så forestiller, kan jeg lytte, at der er en bygning. Forestiller et mesterværk. Musik af Niels Landoki. Tegnet af Per Arnoldi. Tilsat musik. Det er ham, der har tegnet de andre hus. Af Niels Landoki. Så forestiller fire æggebakker op af hinanden. Og så skulle det forestille sig at være koncertsalen. Ja, også lidt... Så uden på alle æggebakken, der er der klistret et lille vindue eller et stykke glas rundt. Jamen, som man har sat på skrå. Så er der 36.000 glasvinduer. Men det interessante er, det er ligesom hvis du får en ny rude. Altså ruder, det er ikke vinduer, det er ruder. Ja. Ruder, ligesom hvis du får en ny rude i vinduet derhjemme. Ja, for sådan noget profildør-apps over i Jylland. Og så sidder der et lille klistermærke nemlig. Som er jarvet pikkes godt på. På glasset, ikke? Eller det er ikke noget, man bare lige ånder af. Og jeg lyver ikke, når jeg siger, at der er 36.000 glas, som man har sat udenover. Men der er også 36.000 markader, fordi man har sat alt glasset op, og så har man ikke fjernet markaderne. Nej, for det gad man ikke. Så der er altså en, der skal rende rundt med en varmepistol. I 26 år. Ligesom hvis man har købt en ny bil, og de satte DK-skiltet alt forkert, ikke? Jamen, det gjorde de på din. Ja, og så er det væk nu, til gengæld. Nå, jamen, så kan de lære det. Men vi er kommet lidt væk fra vores forøgelse på redaktionen. Ja, rigtig videre. Fordi der er jo sket det meget, meget store. Nu er det så sket igen, for hun er forsvundet. Nej, hun sidder. Og det er hun. Vi har fået en ny medarbejder. Og det er simpelthen så dejligt. Ja. Og vi mødte alle sammen ind i dag klokken 6:30. Ja, den var 6:45 for mit vedkommende, ellers så var det der. For vi havde morgenbrød med. Jeg havde lavet sådan en lille espalier. Ja, Gry havde bagt en kage. Det gør hun altså ofte. Vi Nej, fy for satan. Kvinder ser jo ud ligesom os andre, når de ser på toilettet. Det blev meget, meget, meget mærkelig start. Vi spiller en plade om lidt, lover jeg. Men nu er der snart brændt pladen. Hvad hedder det? Ja, sig frem. Vi har fået en ny journalistpraktikant. Og kære lytter, hun hedder Rebecca. Og jeg ved... Jamen, der er et par ting issues med Rebecca, ikke? Det kan vi sgu sige. Jo. Men det vender vi tilbage til. Vi skal ikke allerede nu. Nej, det vender vi tilbage til om lidt. Ja. Men jeg vil bare sige, at vi er stolte af at kunne præsentere en ny medarbejder her på programmet. Og jeg ved også, at som fastlytter af programmet vil du føle dig godt hjemme, når du hører en stemme. Det er ikke fordi, hun skal være i radioen altid. Men... jeg har glædet mig til, at vi skulle få Rebecca, som hun hedder, som journalistpraktikant på programmet. Meget. Ja. Og, men der er lus i skindpelsen, som man vil sige. Det er der. Som man sagde i gamle dage. Rebecca er jo ikke som os andre. Nej. Jamen, det kan vi skal sige, Anders. Det kommer jo frem for altid. Ja. Hun kommer ind lige om lidt, ikke? Ja. Det er noget, man aldrig rigtig helt bliver træt af. Arctic Monkeys, I bet that you look good on the dance floor. Og det kan jo overtales med, jeg tager ved, om du ser godt ud på dansk gulv. Ja. For nogle år tilbage, der startede TV2 Solo, eller TV2 startede en fjernsynskanal, der hedder Solo. Ja, det var Palle og Kjeld. Det var det nemlig, og siden da er det jo gået slag i slag. Mm. Så har man lavet TV2 Sport, man har lavet Charlie, man har lavet News, film og så videre. Ja. Solo er blevet en succes. TV2 Radio. Og blandt andet derfor laver man jo også Solo Awards, og det er den 27. februar i Forum i København. Ja. Man kan komme med, man kan købe billetter nu via solo.dk. Og så sidder du og tænker, hvorfor sidder de og laver reklame for det? Ja, hvorfor må den? Der er den lille finurlighed, at hvis du har lyst, vi skal ikke tvinge dig til det, hvis du har lyst, så kan du stemme på en masse kategorier. Der er en masse kategorier. Ja. En masse folk, der skal hyldes til det her Solo Awards, og der er en masse nomineret. Herder. Og på solo.dk, der kan man stemme på årets skuespiller, årets skuespillerinde, årets danske film, årets reklamefilm, årets kunstner, musik, jakkelig, babadibi, babadibub. Men man kan også stemme på årets bedste radioprogram. Og der er vi så heldige, og vi er virkelig stolte, virkelig, virkelig, virkelig stolte af, at vi er nomineret. Ja. Jeg siger ikke, at man skal stemme på os. Ej, det ville være fedt. Man skal bare stemme på dem, man har lyst til at stemme på. Klart, hvis man har lyst til at stemme på os, bliver vi selvfølgelig meget glade for det. Er der også nogen ikke at stemme på os, hvis man har lyst? Og vice versa. Ja, ja, naturligvis. Jeg ved ikke, hvad vice versa betyder. Det er jo... ja, det er kom si, kom sa, ikke? Jo, jo. Ja, potato, potato. En anden ting, som til gengæld har faldet mig lidt, ikke for brystet, men som jeg bare synes er mærkeligt. Hvad er det, Anders? Det er... Zulu. Hvorfor kom det til at hedde Zulu, kan man spørge sig selv. Ikke? Ja. Så tænker man... ja. Jeg kan ikke huske, jeg har engang hørt Kjeld Reinicke og Palle Strøm sige, hvorfor det kom til at hedde Zulu. Ja. Men nu i DR, der har vi jo 734.000 DAB-radiokanaler, som jeg øvrigt vil sige er en genial opfindelse. Ja, det er, for man kan bare blive med at læse flere på. Det er nemlig det. Det er, fordi DAB-nettet er enormt bredt. Ja, det er det. Det er bredbåndsradio. Ja. Og hvis jeg kan få lov til at trykke på knappen her, Peter, så kunne jeg godt tænke mig at spille et reklamespot for en radiokanal, der hedder DR Coco. Men så tænker man, at DR Coco, det er fandme godt fundet på. Ja, jeg ved ikke, hvad det betyder. Nej. Men det kunne hedde DR 90 helt, det havde været til at forstå. Men det hedder DR Coco. Og jeg synes, at jeg hører meget R&B, og det er ikke for at være fascistoid eller racistisk eller noget. Og det vil jeg men så kalder man altså en kanal DR Coco og spiller primært musik med folk, der er lidt mørkere i huden, end vi er, for eksempel. Ja. Jeg ved ikke, om det er det, jeg sparer, det er et mærkeligt navn. Coco, Zulu Coco. Så stopper, tror man tænker, så stopper det der. Men nej, det gør det ikke. Nej. Der er jo ikke, det er jo ikke en dårlig idé, hverken at lave den der DAB-kanal med det der musik fra 90'erne frem til nu. Eller lave en på dr.dk/bonanza, hvor man laver en hjemmeside kun med klip fra arkivet. Det er fantastisk. Det er en rigtig god idé. Ja. Men hvorfor dog kalde det bonanza? Og jeg husker jo ikke, at alt, ligesom alt andet det her plejer at være til afstemning blandt rød og grøn stue. Nej. At man kører med den her streamer en måned, og du vinder 2 flasker rødvin. Ja, bonanza er jo, kan man sige, jeg ved ikke helt, hvad bonanza betyder. Det ved, er det et sted? Det var noget, man drak engang. Det var sgu da vildt, når først sagde bonanza. Ja. Jeg synes bare, det er mærkeligt, at det hedder det. Jamen, der sidder en division her i huset. Det er det godskostede arkivet har været fedt, ikke? Ja. Du er lidt uopmærksom. Det er fordi, jeg prøver at få noget ud af min Mac. Men nu har den slugt det. Den har slugt det igen. Ja. Tak til Apple. Vi spiller et stykke musik nu. Det var det, jeg ville have fået ud af min computer. Ja, men så havde vi kunne sidde og tænke en gang kl. 5. Ingen løgn. Editors kan man også altid blive glad af. Det kan man altid lige høre. Så vender vi tilbage om lidt med, vil jeg sige... Præstation. For alvor velkommen til Rebecca, vores journalistpraktikant. Ja. Hæng? Rebecca, velkommen til programmet. Mange tak. Rebecca Svensson. Svensson. Det skal være rigtigt, ikke? Jo, det er jättebra. Ja. Og allerede det antyder jo, at du er ikke dansk. Det er faktisk rigtigt. Ikke helt. Altså, der er... Der er noget svensk i dig. Ja. Lidt kvart måske. Hmm. En morfar fra Sverige. Nå. Hvad med mormor? Hvor var hun fra? Hun er fra Tyskland. Hvordan gik det så for sig? Var det, hvor på Svinucci-færgen? At de mødte hinanden? Eller hvad skete der? Så vidt jeg har fået at vide, altså det kan jo være løgn, måske har de mødtes på en Svinucci-færge, men hun kom til Danmark og gjorde lidt, var i huset et sted, tror jeg nok, måske. Ah, så kender man godt historien. Og så kom der lige en bejler fra Sverige. Hvorfor kom han fra Sverige? Han kom bare valsende ind med færgen. Hey, nej, men jeg hedder Lennart. Jeg tror nok, at det var noget med, at hans forældre valgte at opstarte et kurmagerfirma i Danmark. Det er der mange, der gør. Det var der nemlig rigtig mange svenskere, der gjorde på det tidspunkt. Og så helt udtryk at give en kur, Anders. Der er man for svenske indvandrere. Ja. I en kørv, eller korv, bed senere til pølse. Okay. Videre, Rebecca. Hvad med din farfar og farmor? Jamen, de er... de blev født i Algeriet, og så flyttede de til Tunesien. Det er jo et rene kludetæppe. Jamen, det er det lidt. Det er et spørgsmål, Anders, der trænger sig på. Jeg ved, det også trænger sig på hos dig. Og vil du stille, eller skal jeg? Du er jo, Rebecca, ny, eller ikke ny, du er journalistpraktikant på vores program nu. Du har arbejdet på Mondo før, faktisk. Ja. Du har været på Godmorgen med 3. Ja. Ja. Om hvad, et lille et halvt år eller et år, der skal du tilbage til Aarhus på Journalisthøjskolen, ikke? Jo, ja. Om et halvt år. Ja. Og du ser helt op til noget. Det skal du ikke gøre, du har jo selv valgt det, ikke? Jeg har jo valgt en uddannelse, men... Men det kunne da være rart at kunne blive lidt længere, tænker jeg. Ja, men det synes vi også allerede, selvom det er første dag, du er på redaktionen. Ja. Jeg prøver at åbne en pose. Vil du have nogle vinger? Det vil jeg meget gerne. Jeg vil tage dig nogle. En rød, hvis det er. Også fordi, at Rebecca, du skal så være her på programmet til og med maj, når slut maj, når vi går på sommerferie. Start juni, jeg kan ikke huske, det er der omkring. Det er der, for det er lav. Og Rebecca, hvordan har det været at være på Mondo? Ja, hvordan er de? Jamen, jeg synes godt, de er flinke. Mm. De er flinke. Altså, umiddelbart, hvis jeg skal analysere den her første dag, som lige er gået i gang med jer, så virker I virker lidt hårdere, end de er. Hvordan det? Sådan, at man lige skal kæmpe lidt ekstra for at få jeres opmærksomhed, for eksempel. Ja, men det er også fordi, at vi jo, Anders og jeg, og det er ikke, men vi møder jo med så meget indhold. Jo. Ja. Altså, ja. Så der, ligesom, der skal man som redaktion kæmpe for at komme igennem med sit indhold. Det kan altså, sådan, historierne kæmper virkelig med hinanden for at komme for plads. Ja. Altså, der, man skal virkelig højt op ad stigen med kvalitet, det tror jeg nok, for at der er noget, der bliver godkendt. Ja. Det er ikke sådan noget, altså, et eller andet, man har læst i avisen. Nå. Det er ikke gjort. Det er det altså ikke. Rebecca, vi er rigtig glade for, at du er her. Men der er bare lige én ting, og jeg ved, jeg tør nok ikke. Skal du? Jeg tror, jeg siger det. Hvordan kan vi være sikre på, at du ikke er spion? Fra Sverige, Tyskland, Tunesien, Algeriet. Ja. Det sidste navn, der vil jeg da godt sige Echelon, så er vi sikre på, at de lytter med nu. Så ved vi, at de er med derude. Der er terror. Ja. Osama, der er den ting, at når vi har tolke nede i Irak, ikke? Så hører de jo efter, og så sidder de og lusker rundt, og så bagefter går de hjem og fortæller det, ikke? Ja. Og af samme grund har man i Irak, da vi var nede i Irak i gamle dage, så havde man tolkene boende udenfor, så de ikke kunne se nogle af de hemmelige ting. Ja. Får jeg et lille skur uden for jeres redaktion? Uden for lejren. Er det vi er ude i? Jamen, hvordan kan vi bare være sikre på, at Rebecca ikke går hjem til Sverige, Tyskland og fortæller, hvad der foregår her? Men man kan jo sige, at hvis I virkelig spænder mig hårdt for, og jeg bare skal arbejde som pisket, så kan jeg jo ikke nå frem og tilbage mellem Tunesien og Danmark hver dag. Jamen, så ringer du. Rebecca, der har du allerede, vil jeg sige, givet mere stof til flere sms'er, end man kan bære på en dag blandt mange mandlige lyttere. De er allerede kommet. Spændt for, pisk. Ja. Ja, altså, men bare vent. Men det vil du fatte, eller ikke fatte. Det vil du opleve, når du kommer ud og ser om lidt. Hende Rebecca, hun lækker. Kan Gry ikke lige komme ind og sige noget sjovt? Rebecca. Det gode er, grund til, at vi måske ved, at du ikke er spion. Hvad er det? Eller du kommer til at passe, at du passer godt ind i vores redaktion. Ja. Vi sagde jo faktisk, allerede dengang vi startede programmet, hvis vi skal have en journalistpraktikant, så skal vi have Rebecca. Vi fik så Algot. Det var så, hvad det var. Det var lige et halvt år, vi har trukket ud af kalenderen. Men nu er du her, og det er vi glade for. Ja. Men så viser det så jo, at du har jo en manisk, hvad hedder sådan noget? Mani. Manisk mani. Du har en fetish, kan man godt sige, for ugebladet. Du interesserer dig for nogle af de samme ting, som vi gør her på programmet. Ja, men egentlig uden jeg vidste det, gik jeg i gang med at interessere mig utrolig meget for hjemmet og synske John. Ja. Der skal jeg måske lige forklare for dem, der ikke kender hjemmet, at John har igennem mange år haft en brevkasse, hvor han kan se ting. Mm. Folk, der har glemt nøgler osv. Mm. Så kan John se, at de ligger nok, de er inde mellem nogle ting tit, eller også bag nogle ting ofte. Og så skal man jo, så har han tit en lille ekstra ting, hvor han siger, det ben, du har, det skal du se at komme af med, eller sådan noget, som man ikke har spurgt om. Men det er aldrig noget, det er sådan noget med, at du vil snart finde lykken igen. Absolut. Det er ikke sådan noget med, at du får en kæmpe svulst i brystet, og vil nok dø af den. Nej, nej. Det er altid noget positivt. Det skal nok gå. Og det er meget, meget, meget charmerende, at du også har fundet interesse for John. Ja. Men Rebecca, det vilde er jo, at du har jo klip, spørg John og tips for hjemmet og sådan noget for tilbage fra år 2000, ikke? Ja. Jo, det var der, jeg faldt over John, og så tænkte jeg, han er bare for god til ikke at klippe ud. Absolut. Og ved du hvad, skal du ikke lige læse en John op? Kom. Jamen, det kan vi godt. Men det her, det er så teknisk set ikke citater fra hjemmet, vel? Det er citater fra Rebecca. Ja, det ville det være. Ja, det også hjemmet arbejder, arbejder vi jo ikke rigtig med mere. Nej, men... Kom med en har John. Vi for eksempel... Skytten, der siger, kære John, jeg er en kvinde på 64 år, som har været alene i 7 år. Jeg savner meget en god ven. Vil jeg møde manden i mit liv? Så svarer John meget kontant. Du vil få kraft. Du vil altid bo alene. Okay, han er ikke altid på. Nej, det er han ikke. Men så skriver han også et lille PS, som hun jo ikke sådan har bedt om svar på. Du har haft lettere problemer med dine ben, men det bliver ikke værre. You gotta love John. Så altså, i bund og grund siger han bare, det her er skudt af sit gæt. Ja, glem det, men du kan gå en tur. Glem det. Ja, det gør man. Så længe du kan gå, så gør det. Men prøv, er der en mere? Ja. Og hvad er årstal, var den her fra? Det er fra 2000. Hvor er du vildt, han var hård som ung, John. Han var. han har blødt lidt op. Mm. Måske han har fået mange hadebreve. Jeg tror ikke, John er på virkelig på den måde. Der er Der er en, der skriver, jeg har med stor sorg mistet min vielsesring. Kan du se, hvor den er? Og min svigermor er begyndende dement. Er der noget, vi kan gøre for at hjælpe hende? De to ting hænger sammen. Så skriver han, din ring er uden for dit hjem ved jorden. Jeg ser ikke, at du får den igen. Det er hele resten af verden. Det er jo også ret godt set, at den måske er et sted nede på jorden. Ja. Ja, og så skriver han, det vil være godt at besøge din svigermor. Så bliver hun nemlig glad. Hun er jo dement. Det er jo et godt råd, synes jeg. Rebecca, velkommen. Tak. Det er virkelig dejligt, du er. Ja, du har været savnet. Ja, du har været savnet. Og husk at gemme den. Ja, nu er du gemt med 8 år, så kan det, tror jeg også godt faktisk, du kan gemme en halv år mere. Men det er fantastisk. Vi kan ikke give resten af dagen fri, vel? Nej, det kan vi. Hvad laver du egentlig nu? Altså, hvad skal du ud og lave nu, hvad er din mens job, vi sender? Jeg sidder og skriver en lille rækkefølge på det, I har lavet. Indtil videre. Det plejer det meget... med filosofen, der gør det. Jamen, altså, nu har de jo fået en praktikant, de kan slå i hovedet. Det var det eneste, og jeg fik så også den næste drik, som ingen andre ville have. Uden sukker. Hvor er det pinligt. Så det er det, jeg skal ud og lave. Jamen, Rebecca, tak og velkommen. Velkommen. Tak. Om et øjeblik skal vi have en programoversigt her i De Sorte Spejdere. Ja, men først skal vi da høre noget tysk pop. Her på programmet, der har vi jo det, der hedder P3, eller De Sorte Spejders, eller P3 har det, der hedder P3's uundgåelige. Vi har det, der hedder De Sorte Spejders ugens uundgåelige. Det er korrekt. Og den skal vi høre om lidt, De Sorte Spejders ugens uundgåelige. Men jeg tænker på, nu når den er fyldt op i denne uge, om vi også kunne lave en, der hedder De Sorte Spejders ugens powerplay. Jeg tænkte nemlig også på noget af det samme, fordi Bündner og Falaschisch, som vi lige hørte her. Det er schweizisk tech, eller schweizisk pop. Det er schweizisk, jeg vil kalde lidt techno, ikke? Eller lidt pop? Ja, teknopop. Det er under elektronika på iTunes. Ja. Nå, okay. Så har man også strukket det begreb helt ud. Men det er jo et nummer, hvor han bare... Det er mad. Det er madretter det hele, ikke? Ja, så ulæssig. Og læssig, det er måske det smukkeste tyske ord med alle. Det betyder bare lækker. Eller ikke lækker, men det betyder... At det er svært at oversætte. Ligesom delicious. Jamen, det er dybere end det. Hvis man er læssig, så er man helt, helt rigtig. Okay. Altså, så er det, Anders. Ligesom når du... Ja, men det er svært, ikke? Godt. Ja. Det skal jo helst blive linguistik, det her program. Ja, tak. Men det her powerplay, det vil sige, at vi spiller den også i morgen. Ja, og på onsdag og torsdag og på fredag. Ikke? Bortset fra, at onsdag og Anders, der sender vi jo faktisk ikke. Nej, det gør vi så ikke. Nu holder vi fri. Der er nogen, der skal ud og eller det flyve gør en vi tur. Ikke helt, men... Lad det jo ligge. Ja, vi holder fri torsdag. Eller, og ja, på, vi arbejder forud. Eller onsdag er, og torsdag er vi her ikke, men nej, vi er i radio. Er, ja, det er magi. Det er et bondet program. Mine damer og herrer, her er De Sorte Spejders programoversigt. I og dag, det vi skal nå i dag. Det er jo den 21. i dag. Ja. Januar. Ja. Shirley er i huset. Shirley, det er jo R&B Shirley. Ja, og er det muligt at finde det gamle klip, hvor vi tager livet af hendes hund? Det tror jeg godt, vi kan. Det skal vi bede redaktionen om. Men vi havde på et tidspunkt Shirleys hund, Umba, inde. Ja, hun har en hund, som ligner... ja, hvad ligner den? Det er svært helt at beskrive, uden at løbe ind i noget. Shirley's hund er en tjekkisk rottehund. Og, ja, og for det dem, er en rottehund. Dem, som så vild med hund på TV2, hvor er Irene Schippensausen, hun som var inde og skulle afrette Shirley's hund. Ja. Og en eller anden håbefuld ung R&B-sangerindes lille tjekkisk rottekøler i en lejlighed på Vesterbro. De kan huske, der var Shirley's hund nemlig med. Ja. Og... den er rent faktisk i huset her, i det, der hedder Real Time. Ja, og jeg så hunden, og vi har, troede jeg, aflivet et lille fyr. Og man kan høre den gø overalt. Vi skal have fundet Shirley og den... Ja, men det er i proces. Nej, det er ikke så meget klippet, vi skal have fundet hunden. Ja, hunden er, ja. Så Rebecca har vi sagt velkommen til. Ja, skal vi snakke om Liselotte Lohmanns rolle i sommer i går. Så hun gjorde godt, hun spillede jo psykisk ustabilt overvægtig kvinde. Og som klager over læger. Man kan sige, det er godt castet. Ja, det er fandme. Man kunne ikke have fået nogen bedre. Man kunne ikke have fået nogen bedre til rollen. Aller bedste form for typecasting. Ja. Jeg kunne bare godt tænke mig at høre Carsten ringe op til Liselotte Lohmann og sige, kære Liselotte, vi er i gang med at lave den her serie, der hedder Sommer. Og vi har tænkt på dig. Hvad skal jeg spille? En kone? Nej, du skal spille overvægtig. Der har vi fået Lisbeth Dahl, eller Revue Lisbeth. Psykisk syg. Du skal spille psykisk syg overvægtig. Ja. Men den tager jeg. Dem vil jeg gerne spille. Det er lige også mig. Fordi i rollen, der skal Dr. Sommer, den unge Dr. Sommer, der er løbet ind i en dør. Han skal... ja, han ligner lidt, han løbet ind i en dør. Jeg kan godt lide den serie, så nu kommer du ikke for godt i gang. Jamen, jeg kan godt lide, jeg ser den hver eneste dag. Hvis den var der, ville jeg se den. Ja. Men så skal han jo sige til hende, nu er du meget overvægtig. Og overvægtig er hun jo ikke. Nej. Så derfor må jeg sige, hun kunne godt have spist lidt ekstra til den. Ligesom til Bolsen, den han gør i øjeblikket op i Norge. Ja, men det er, fordi han har fået en rolle i en Nutella-reklame, kommer hvor han skal være overvægtig og fed. Så vil vi godt følge op på Ny Alliances. Ja, som jo har fundet sig selv. Ny Alliance havde jo topmøde, ja. Og det havde de jo på Havreholm. Eller Hindsgavl Slot, tror jeg, det var. Mange sidder og tænker, hvordan laver en folketingsgruppe på fem et topmøde? Jo, men lad bare være med at invitere den mindste af dem med. Det er rigtigt. Og så sidder man ellers der, og så... Så kan man lige også holde weekenden fri. Og regn med, at det bliver godt, vi har klippet derfra. Også ligesom hvis du har siddet ud og været i tvivl, ligesom vi har været. Ny Alliance før valget, efter valget, eller ja, før mødet, efter mødet. Kontrasten? Det har vi til dig. Så er der noget, der hedder Bertel Haarder, der har været i skole. Ja, Bertel Haarder, han er i øjeblikket på turné rundt omkring i Danmark, rundt på de danske folkeskoler. Han er undervisningsminister, han kan ikke sidde på sig, at lærerne ikke er på samme side som ham. Eller han skulle leve i en anden verden, end folkeskolelærerne gør derude. Nej. Derfor gør han det eneste rigtige, som der er at gøre som minister, når man er skolens undervisningsminister. Han tager ud i marken. Nemlig. Og hver gang han kommer frem til en skole, så gemmer alle børnene sig jo. Ja, men må jeg så... I morges. I godmorgen, Danmark. Ja. Man blev glad, da de og man blev også angst. 12 minutter over 7. Ja, der det var siger, lige det, vi mødte. Det er så smukt. Det glæder dig til Line Baun Danielsen, der er lige ved at lave en abe. Er det en abe? Ja. Det er så smukt. Jeg kan sige, ordet mis indgår op til flere gange. Glæd dig. Så skal vi have et nummer fra Kronprinsesse Marys australske rockpladesamling. Det skal vi. Vi er jo som de eneste, der har fået lov til at låne Marys pladesamling, i hvert fald de australske udgivelser. Ja. Eller de bedste af de australske, ikke? Hun har... Ja. Hå. Når man fandt, der er Shirley, der er kommet. Nå, der er den lille hund, jo. Shirley, buffe. Kom indenfor. Kom. Hvor er den henne? Og nu er den helt generet. Nå, der er den. Men ved du hvad, Shirley, sæt du dig over i hunden med... Så, nej, Anders, prøv lige at... Jeg tror, den har fået poten i klemme i døren. Så... Så skal du sidde der og vente lidt. Så kommer Shirley ind om lidt. Så kommer hun ind om lidt. Der skal vi lave hundedressur. Så skal vi spille tillidsbingo, og så tror jeg også godt, at du kan regne med, at vi har en ny reklame i dag også, ikke? Det har vi. Det er jo reklametema hele måneden. Men først skal vi have... Vi skal også ringe til Venezuela. De Sorte Spejlers, Ugens Uundgåelige. Det er Peter Sommers nye single, der hedder Rødt Kort. Det er Peter Sommers nye single, der hedder Rødt Kort, og den er så de Sorte Spejlers ugens uundgåelige. Tror du, han kører på det, der hedder en sportsmetafor her, når han siger Rødt Kort? Ja, det tror jeg faktisk godt. Altså som i udvisning? Ja, det kan du egentlig godt have ret i. Det har jeg ikke tænkt over. Det er interessant, at man i andre kan bruge det, der hedder udtryk for sportens verden. Men man kan sige, at han er jo metaforens mester, ikke? Fordi man hamrer løs på en åben dør. Altså, den har jeg aldrig forstået. Nej, den har heller ikke helt forstået. Men det og ikke tale, bare snakke, den forstår jeg. Mm. Det har jo afledt hele debatten om, hvorvidt vi skal snakke eller tale det her program. Ja, det er det. I, eller før weekenden, faktisk torsdag, fredag og lidt hen og lørdag, der har man oven på Ny Alliances krise, nogen vil kalde den krise, det er Ny Alliance naturligvis ikke selv, havde man sat sig ned, de fem, som det kunne blive til på borgen, sat sig sammen og sagt, vi har et problem. Ja, vi har en udfordring. Vi har en udfordring. Det er ikke gået, som vi regnede med, det skulle. Nej. Danskerne ved ikke, hvor vi står henne, rent politisk. Hvem er vi? Signalerne har måske været for sovset, de har været for forvirrende. Jeg har måske sagt for meget, jeg har måske sagt for lidt. Jeg ved forkert. Det. Sort arbejde, ikke sort arbejde. Michael Jeppesen, ikke Michael Jeppesen. 20%, 40%, 30%. Skulle jeg også ud og møde vælgerne, det var da dumt. Ja. Eller var det? Eller var det. Og nu har man hos Ny Alliance, i ledelsen, for det var jo kun folketingspolitikerne. Det var jo også dem udenfor. Det var nogle kredsformænd. Det var mange kredsformænd. Generalsekretæren Leif Mikkelsen der, eller hvad han er, ikke? Midlertidig formand. Og formodentlig også Ny Alliances nye pressechef, vi ikke husker, hvad hedder. Men vi har haft æren af at møde, som... Malcolm X. Som på ingen måde var paranoid, eller virkede mistroisk overfor alt, hvad det hedder presse. Han er bare overvågen, og det skal en pressechef være. Og, han hedder sådan noget engelsk. Ja. Men jeg har været i tvivl. Hvor stod de henne, Ny Alliance? Er de et borgerligt parti? Er de et midterparti? Er de et venstreorienteret parti? Hvad er de? Eller venstrefløjsparti? Hvad er de? Hvad er de? Det var man i tvivl om inden valget, måske. Nogen var. Efter valget har man måske også været lidt i tvivl. Men efter denne her weekend kan man ikke være i tvivl. Nej, for de valgte det smarte træk at gå i Godmorgen Danmark for at fortælle om deres nye... Eller ikke deres nye, men deres identitet, ikke? Ja. For at få den defineret en gang for alle. I morges i Godmorgen Danmark, ja, kan man sige, der var det en ikke særlig presset Nasser Carter, men det var det i går i Deadline. Ja. Og for at vi kan have de her klip med på vores podcast, så har vi naturligvis været mest muligt for det. Så det er derfor, det er for Deadline. Nu her vil vi godt spille... Det fede ved at have en pressechef, når man er politiker, det er, at den her pressechef skal kunne ligesom undervise en, og så siger, nu skal det ind i det her interview, den her interviewsituation. Ja. Ham her, journalisten, er muligvis en hård hund. Han vil stille nogle spørgsmål, du ikke bryder dig om. Du skal ikke få åben skærm, se ud som om, du ikke bryder dig om spørgsmål. Nej, nej, nej. Du er forberedt, du er klar, du har svar på tiltalt lige med det samme. Ja. Det, der ligesom var overskriften, tror jeg, i går for Nasser Carters optræden, og i morges, men også i går aftes i Deadline kl. 23:30 på DR2, det var, at han skulle slå tre punkter klart. Hvad er det for et parti? Er det et borgerligt eller et venstrefløjsparti? Og jeg skal ikke kunne sige, om det blev slået ordentligt fast, om det er et borgerligt eller venstrefløjsparti. Jeg tror nok, det bliver. Men når man hører det her, så er man ikke i tvivl. Nej. Vi har talt, hvor mange gange... Det er en lille quiz, ligesom det var i sidste uge med Fox News og Jesper Steinmetz. Jesper, han sagde sorte. Hvor mange gange bliver der sagt borgerligt i det her interview, der var i går? Jeg skal lige sige, mange med høretelefonen sidder og tænker, hvad er det for en besynderlig kliklyd? Det er, fordi vi bruger PC herinde, og der, hver gang vi klikker os ind på en mail, så siger det klik, klik, klik, klik. Ja, ja, præcis. Er du klar? Ja. Den 7. maj, da Ny Alliance blev stiftet, der erklærede vi os selv som et borgerligt midterparti. Et borgerligt midterparti. Og da vi er et borgerligt midterparti, borgerligt, vi tilhører den borgerlige familie, borgerlighed, borgerligt midterparti. Vi tilhører den borgerlige familie, borgerlighed, borgerlig. Jamen det er da borgerligt, det er en dårlig aftale. Borgerlighed. Vi er et borgerligt midterparti. Der kan man godt se, at de har fået en ny pressechef. Ja. Der er parolen virkelig. Altså det er godt kommet igen, ikke? Det er et borgerligt midterparti. Ja. Hvad hedder det? Det næste, der så er, det er, der var mange, der var i tvivl om, hvor stod Ny Alliance henne i forhold til skat. Fordi Nasser Carter kunne jo ikke før valget forklare. Nej, jeg vil ikke sige, kunne forklare. Han havde måske kommunikationsklarhedsproblemer eller udfordringer. Ja. Lad os først høre, hvad de sagde før valget. Ja. Spiller vi klip. Så spiller vi klip, som det lød i går. Ja. Altså efter den her weekend, hvor det hele blev meget mere klart i en Ny Alliance. Først det her, det før klippet. En person, der tjener 20.000 kroner. Hvad vil vedkommende få ud af jeres målsætning, som I fastholder om maks 40% på sidst tjente kroner? Det kommer an på, hvor meget personen har fradrag med videre, men det er ca. 4.000 kroner, vedkommende vil få i skattelettelser. Og en millionær? Det var jo især Pia Kjærsgaard, som sagde, det måtte du også have regnet på. Ja, men det er ca. 70.000 kroner i skattelettelser. Vores skattepolitik, altså formålet med vores skattereform, det er at gøre noget ved samfundets største udfordring, og det er at få flere hænder. Det var før valget, ikke? Det var det rådet. Her, kort og kontant, han bliver stillet nøjagtigt samme spørgsmål. Nå, det er så efter valget. Efter valget. Okay. Efter weekenden. Yes. Det er i går aftes, han bliver stillet her. Prøv at høre, prøv at høre, hvor kort og præcis han er. En person, der tjener 20.000 kroner. Hvad vil vedkommende få ud af jeres målsætning, som I fastholder om maks 40% på sidst tjente kroner? Det kommer an på, hvor meget personen har fradrag med videre, men det er ca. 4.000 kroner, vedkommende vil få i skattelettelser. Og en millionær? Det var jo især Pia Kjærsgaard, som sagde, det måtte du også have regnet på. Ja, men det er ca. 70.000 kroner i skattelettelser. Man er jo ikke i tvivl. Nej, nu sidder det meget mere klart. Ja. Lige i skabet, ikke? Og der er det sgu godt lige at have en weekend. Og der må sige igen, pressechefen, det er godt, han har fået sat det her møde op, så hele Ny Alliances ledelse, de ved, hvor de går hen, ikke? Hvad er det, han hedder? Philip Meisner? Nej, hvad er det, han hedder? Det er Lars Krab, Kap? Og O'Donnell Jensen. Lars Kaper? Det tror jeg, han har været på radiovisen. Lene Kåberbøl? Lene Kåberbøl, det er en mand, ikke? Lene Kåberbøl er ikke en mand, hun er kvindelig forfatter. Jamen, der er også kommet en ny pressechef. Der er en ny pressechef. Jeg ved, at en af vores gamle kollegaer her fra Danmarks Radio, der hedder Lisa Seifert, nu også er blevet ansat derinde. Hende gik jeg i journalisterskolen med. Hun er sød. Ja, rødhåret. Men meget rødhåret. Ligesom mange på redaktionen her. Ja. Så de har fået deres egen lille jordbehjelm. Vi har et sidste klip. Og lad os prøve at høre sådan her. Ja, det er altså også fra før valget. Det er før valget, prøv at høre. Hvor det hele var noget rod. Det, man skal huske på, det er, Ny Alliance, det er et positivt projekt. Det er et projekt, som mange, der tilhører de borgerlige, bakker op om. Fordi man er træt af, at V og K har været alt for tæt på Dansk Folkeparti. Det, som de borgerlige oprindeligt stod for, er reformiver, et internationalt udsyn, humanisme, social ansvarlighed. Den har der været underskudt. Det interessante er her, det er det førvalget. Og vi kan også spille det samme klip igen. Og så sige, at det var eftermødet nu her om det. Ja. Det interessante er bare, i det her interview i går, der sidder Nasser og siger de her ting, ikke? Og så tager Nasser æren og Ny Alliance æren for, at Bent Bentsen han fik noget skattenedsættelse igennem. Fordi det var Ny Alliance skyld i det hele taget. Og jeg har som sådan ikke noget imod hverken Nasser Carter eller en Ny Alliance, men det er bare, det er nok ikke jeres skyld, jeg er ked af at sige det. Og han sagde også i går, at derfor de var der, det var også for at igen sørge for, at Dansk Folkeparti fik mindst mulig indflydelse. Mm. Der vil jeg også bare sige, og det har de bare ikke snakket om på mødet, det er bare, at Dansk Folkeparti har altså mange flere mandater, end Ny Alliance nogensinde får, i hvert fald i de næste 4 år, ikke? Eller hvor lang tid den her regering kommer til at sidde. Ikke? Så altså, jeg ved det ikke, hvem det er, der skal forklare dem, at I er kun 5. I er kun 5, lille byr. Det er bare noget med at kunne tælle og sådan noget. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, det kører ikke rigtigt. Nå, det kører ikke helt. Heller ikke efter det der en weekend på Henskav, kunne ikke gøre det. Det er muligt, Malou, hun har lavet en... Nu skal jeg vise jer, hvordan vi gør med erhvervsledere, ikke? Mm. Ved du, jeg tror, Anders? Nej. Er helt seriøst. Og det er jo ikke, fordi meningen er, at det skulle være sjovt eller noget som helst. Nej. For det er lidt tragisk, ikke? Jeg tror, inden der er gået et år, da Malou Aamund, hun sidder ikke i Folketinget mere, og Ny Alliance findes ikke rigtigt. Det er blevet sådan noget... Det er supplanter, der sidder derinde. Jeg tror det. Ja. Jeg er bare ked af, at Colin ikke kom med. Ja, også fordi, og så var jeg flyttet til Fyn. Jeg ved godt, det er en joke, der er lidt gammel nu. Det kunne man også have brugt den der omkring midt november, ikke? Men... Jeg var bare ked af det. Colin havde været sjov. Hvad hedder den preschef? Hvad fanden hedder Andreas Hall? Du er en slags... Hvad hedder Ny Alliances nye preschef? Gammel rygtet sagde han, var formand for Smil. Kåber. Lars Kåber. Anders Kåber, ja. Lars Kåber. Anders Kåber. Har han ikke været på radioavisen engang? Det var før min tid, så i hvert fald. Jeg kender ham ikke. Så er det lige meget, hvis det er før din tid. Altså, der er jo det, der hedder Kåber-tiden, og så er der Andreas Hall-tiden. Men Andreas, vi kunne ikke være der samtidig. Har der været nogen følere til dig? Altså, udover dem fra de mange kvindelige, men har der været nogen, sådan erhvervsmæssige følere efter dig? Jeg har ikke hørt noget som helst efter, eller i min tid i hvert fald, her. Nå, så... Kunne du tænke dig at blive pressechef eller spindoktor på et tidspunkt? For et borgerligt midterparti? Nej, det kunne jeg altså ikke. Fordi så sidder man jo lige svin til i det sorte spejder hele dagen. Kunne du tænke dig at være det for et venstreorienteret parti? Nej. Kunne du tænke dig at flytte, mand? Nej, det kunne jeg bare ikke. Okay. Så det var fedt at være for det der Jonas og Co. Eller Holger Danske. Eller Olsen. Holger Danske har fede reklamer på københavnske fjernsynskanaler. Jamen det synes jeg er fedt nok. De har vurderet, hvis man sidder og ser det, så er vi fordi, man snart skal flytte. Og det er så godt tænkt. Eller, sig du har set reklame på kanal København og får 20% på din næste flytning. Ja, jeg sagde det med Gogsokken lørdag aften. Jeg vil godt bestille en flytning, jeg så får det 20%. Ja, det gør du. Svensk elektronika, når det er allerbedst. Handler det her mad? Måske. Okay. Det er lykke i. Det er godt. Det er frem til nyderne med Andreas Hald, som op mod toppen af timen. Anders, fortæl, hvad det er, vi hører. Det er en svensk kvinde, der hedder Lykke Li, med nummeret Little Bit. Det er det, hun synger hele tiden. Ja. Må jeg sige noget? Ja. Kære lytter, efter nyhederne og sporten, så er vi jo naturligvis tilbage, om kan sige, at vi er ikke tilbage, fordi det er jo ikke noget med. Men der vil du finde ud af, hvorfor, hvad det her klip det betyder, og hvor det kommer fra. Dejlig lille mis. Det er jo Line Baun Danielsen fra morgens, eller fra i morges i Godmorgen Danmark. Dejlig lille mis. Om selvbesmittelse. Dejlig lille mis. Og hun er lige ved at lave, det der, er det en ab? Den er hun lige ved at lave. Jeg mener, hun laver den. Måske laver hun den, det vil du finde ud af, hvis du ikke så programmet. Nasser Carter. Efter betrænigheder og sporten, som er på vej her. Det er jo Danmarks bedste nyhedsvært, der er halvt stor for dem klokken 15. Og flotteste fyr. Klokken 15. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3 med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Ja, velkommen til anden time af det musikalske talkshow, som vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Ja. Mit navn er Anders Breinholt, og ved siden af mig sidder min bedste ven, Anders Lund Madsen. Hej. Og overfor os, der sidder vores nye journalistpartikant på programmet, Rebecca Svensson. Svensson. Hej då. Hej då. Rebecca. Lækker. Første time af programmet, hvordan er det gået, synes du? Det har været noget andet, end du er vant til, jo. Ja, Jamen altså, jeg synes da, at det er gået glimrende. Vi har kun haft en enkelt utilfreds lytter, der skrev, at han nu havde slået over på P1. Det er godt, bare de bliver i familien. Ja, det er ikke engang løgn. Der er mange gode programmer på P1. Ja, der er rigtig mange gode. Vi har bare aftalt med dem, at de ikke sender nogen af dem, mens vi sender. Ja. Hvad sender egentlig? Prøv lige at skrue for P1 en gang, Peter Lovs. Hvad? Nej, jeg er på arbejde. Åh, pis. Jeg sidder ikke derhjemme og spiser LSD, som jeg ellers plejer at gøre, mand. Nej, det gør jeg da ikke. Hvad? Okay, ja, det var måske også... Giv manden en chance. BT er her i dag, så det er også vigtigt, at vi gør det. Ja, for Rebecca, vi kan forstå, at på et tidspunkt ringer telefonen op på redaktionen, så tager du den. Ja, og så har BT hørt, at du skal starte her. Og så har BT valgt at sige, at det er rigtigt, starter Rebecca på programmet for de nye journalistpraktikant. Og så, hvad laver BT her i dag egentlig? Jamen altså, jeg ved ikke hvorfor, men BT, hver gang jeg starter et nyt sted, også da jeg startede som kasseassistent i Føtex, så ringede de til Føtex og sagde, at vi har hørt, at Rebecca har startet, og så kom de og tog billeder. Er det ordentligt, at vi kommer og laver en reportage? Ja. Ja. Men altså, det er jo meget, det er jo man meget vender fint, sig til, der er interesse første, for mit liv. Ja. Det er jo de første 10 gange, der er en af de mest opsigtsvækkende, så bliver det rutine også. Hvordan? Jamen det er det, altså, det er også derfor, jeg sidder bare lige og klør mig lidt i håret og sådan noget. Jeg tager ikke videre notitser, der bliver taget billeder. Nej. Det tror jeg også er vigtigt. Du er vores Lykke Maj, kan man sige. Altså, bare med hjerne. Bare med hjerne, ikke? Apropos Lykke Maj, så sidder mange og tænker, har de da slet ikke set fotografierne i går af Lykke Maj i Ekstrabladet? Jo. Og det var, ja. Og det var det. Men Peter Lovs, i mellemtiden, P1 er kommet? Nej. Eller, nej. Hvorfor er P1 der ikke? P1. Sender de ikke? Hvad er der på P4 nu? Prøv lige at skrue op. Eller på Radio X. Nå, øjeblik. Jeg kan godt give jer, hvad der er på B1. Der er musik, du, på det her. Skal du høre det? Det er sgu da Bjørk. Ja. Så spiller det altså The Bachelor Bjørk. Bachelor Red. Nå, det kan de godt finde. P4. SOS. Det var Monica Krohmeier, der var ved at bevæge. Ja, og sådan noget ABBA. Sagde hun ikke det? Jo. Hvad er der så på B2? Ah, Strauss. Ja, Lise Nørgaard. Sådan der. Nå, Rebecca, vi har taget dig ind, fordi du lige skal læse lidt mere op for John Sager. Vi har taget dig ind, fordi at Anders og jeg er lidt træt i dag. Nå, er meget okay. Vi har ikke sovet i weekenden. Vi har været ude med noget, sådan noget, vi kører sådan noget, hvor vi kører på helikopterbenzin, ikke Anders? Altså, hvor vi drikker det. Ja. Og derfor, lad os bare sige det, som det er. Jeg har jo et bidjob, og det er... På en olieboreplatform, hvor vi slukker ildebrænde. Nej, ja, det job, jeg har. Jeg Red kører der. Jeg kører jo saltkøretøj. Jeg kører også salt. Jeg slukker ildebrand med salt. Ja, og jeg kører rundt i en Ford. Ja, det er en Ford efterhånden. Ja, og så salter jeg cykelstier i for København. Det giver pis godt, når det er søndag nat. Og det er lige, om det er frost eller hvad. Det skal kraftigt saltes, når der er overtid. Og jeg slukker som sagt ildebrand, så derfor er vi trætte. Ja, prøv at høre. Dejlig lille mis. Men Rebecca, værsgo. Kom med John Chat. Ja. Men der er også en, der skriver, kære John, for år tilbage fik jeg foræret et par guldøreringe med en romersk perle i hver. Øreringene har en ekstra stor værdi for mig, fordi jeg har fået dem af 2 børn, som jeg passede, da de var små. Kan du se, hvor de er? Børnene eller perlen? Men altså, det viser, når John ser alt, så John kan det også godt være, at han kan finde børnene. Absolut. Men han skriver bare, at øreringene er desværre kommet ud ved en fejl. Du har et andet smykke om 2 år. De er kommet ud ved en fejl. Og hvad med børnene? De er nok også kommet ud ved en fejl. Og er kommet ud ved en fejl. Hvad? Det er alligevel længere går at skulle vente på et smykke. Jeg tænker, han kunne bare skrive, prøv at tage i H&M. Der har de billige eller smykker. Der i Tia, der har de også nogle. Ja. Eller hvad hedder det der Pelski? Nej, hvad hedder det? Pelski? Hvad hedder det der jyske mand? Dyrbær Kern. Ja. Pelski og Kern. Nå, men... Ej, det er langt siden det her. Til næste, Rebecca. Jamen, så Rebecca, det er også lidt dit ansvar, det program kører, ikke? Så er der noget med en brosje. Brosje, godt. Er der noget... Nej, det er ikke, fordi jeg er utilfreds. Det er lidt... Er der noget, der ikke handler om smykker? Altså, folk er jo meget glade for smykker, og John kan bedst se smykker, åbenbart, der i år 2000, tror jeg. Fordi det... Anders, hvis Rebecca gerne vil læse om brosje, så synes jeg altid, at du skal brømme sin, hun du er... Du læser op om brosje. Startede, ikke? Brosje, kom. Jamen, nej, der er også en, der snakker Anders, parforhold. Jo, nu det tager vi. Parforhold vil vi gerne have. Jeg er 27 år og bor sammen med en mand, der er 17 år ældre. Han tror, han ejer mig, og vil ikke have, at jeg flytter. Så den er da god. Jeg er blevet forelsket i en anden. Kan du se, om det bliver os? Får jeg arbejde, eller skal jeg begynde på kursus, og vinder jeg i lotto? Det er utrolig mange spørgsmål. Krævende. Det glæder mig. Vi skal lige opsummere. Altså 27 år, og kæresten tror, han ejer hende, og vil ikke lade hende flytte. Hun er blevet forelsket en anden. Bliver det de to? Og får hun arbejde? Eller skal hun gå på kursus, og endelig? Og hun vinder i lotto. Det er fandme gode spørgsmål. Ja. John, så er det på manden. Men han er så på, John. Din nye ven vil være med til, at du tager springet og kommer videre. Jo. Der kommer et godt venskab ud af det, men venskab. Det bliver ikke ham. Ja. Efter et halvt år helt alene møder du en ny mand. I vil være jævnaldrende, og I vil flytte sammen. Ingen større lottogevinster. Kursus nu og arbejde om cirka et år. Der er han begyndt op på sin lidt mere positive linje. Ja. Og det er en, der i år 2000. Ja, der føler jeg en John på vej. Ja. Jeg har startet musikken. Det er godt. Fordi vi skal videre, og så bare sige tak, Rebecca. Du har flere, ikke? Du har flere, du har prøvet at kigge på den med 8 sider. Det er lige siddende, det kan godt være forbrug. Nej, det gør vi ikke. Au, Rebecca kan godt lige blive siddende. Ja. Marilyn Manson, som jo netop har været i Danmark, han spillede i IK-behandling. Ja, sådan nede på Sønder Boulevard. Yes, og her var han med Sofsels gamle nål, der hedder Tainted Love. Fandme godt en version. Kommer. På vores hjemmeside, dr.dk/spider, der kan man jo se, hvis man klikker på playlister, hvad det er, vi har spillet i programmet indtil videre. Der er sket en del, mens vi spillede det nummer. Og vi har også et webcam, fordi at det viser sig jo nu, at vi har fået en mail. Mm. Der er rigtig mange, både kvinder som mænd, som har skrevet, at de er glade for, at Rebecca er kommet til programmet. Ja. Det løfter det. Det er dejligt med en sød kvinde, en klog kvinde. Og nu disser du Gry rimelig meget. Nej. I forhold til David. Jeg har aldrig sammenlignet David og Gry. Nej. Eller alt godt vores tidligere journalistpraktikant. Gry er altså redaktionschef. Her har vi absolut kun med en journalistpraktikant, der gør. Det er det, jeg mener. Og John fra hjemmet, han har skrevet. Hvem er hende, Rebecca? Og jeg gentager John fra hjemmet. Kan vi være med en fræk ringtone, har John skrevet. John Preben fra hjemmet. Og vi sidder det så op i hjemmet. Og hvad er det, indslaget hedder i hjemmet? John ser alt. Ja, så John, du burde jo selv vide, at den ringtone, den kommer ikke. Nej. Fordi du ser jo alt, ikke? Ja, og du ved jo så også, hvordan Rebecca ser ud. Ja, og vi har lavet en ringtone-program, det er den her. Lad os have katter. Og der kommer ikke flere. Rebecca, inden du kan skrive ud igen og sidde og lave det, du laver undervejs i programmet. Det er noget for monopolet. Hvad er det så? Ja, nu er du også begyndt at arbejde på monopolet, ikke? Er det bidjobbet, når man er på de sorte spørgsmål? Ja, det tror jeg nok. Bare snakke med Gry om det. Okay. Så er det jo altså, John ser alt fra hjemmet. I år 2000. Ja. Og i år 2000 og slutningen af 90'erne, der var der jo det, der gjorde, at Sundby Hospital blev til kendt som et af Danmarks bedste hospitaler. Ja. Det var jo Bone Lock-skandalen. Skandalen er så stort ord. Uheldet. Serie kedelige begivenheder. Prøv at høre, det var noget porøs cement for fanden. Mere var det ikke, men vidste jo ikke bedre. Nej, og altså, det skulle da ind i kroppen og se, hvordan det opfører sig der. Og så var der måske nogen, hvor det ikke var så heldigt. Nej, men det var heldigvis gamle mennesker, som brokker sig meget sjældent. Som skulle herfra alligevel. Og det var overlægen, der havde lyst, og lad nu ham. Ja. Og nu skal man heller ikke overreagere. Så lidt ligesom asbest, ikke? Og hvad så skal bare de gå? Lad være med at pille i loftet. Præcis. Altså. Jamen, hvad skal de vade rundt med deres hofter for? Ja, men det. Sid ned. Så kommer det der mad fra kommunen. Ja. Gang om ugen, ikke? Maxi Trans. Men lad os få en John Cial, som har noget med Bone Lock at gøre. Det er fra Bone Lock Iran, ikke? Jo, det er nemlig. Er det præpost, eller hvad? Det får vi at høre. Undskyld. Ja. Jeg venter på en erstatning på grund af Bone Lock cementhofte. Hvordan vil det gå? Det kan jeg svare på. Og det er fedt at sidde herude i fremtiden og vide, at det gik nok ikke så godt. Og så siger han i øvrigt, vil generne i min mund blive mindre eller helt forsvinde? Fuck, bonelok i munden. Bonelok var nok ikke det største problem på hans krop. Men lad os bare få, ja. Ja, der vil gå cirka et par år, inden du får en mindre erstatning. Det bliver lidt bedre med generne i munden, og du vil ikke være så tør i munden. Det var da positivt. Rebecca, tak. Tak skal du have. Og der er mere, hvor det kommer fra. Ja. I morgen, ikke? Jo. Du kommer igen i morgen, ikke? Det gør jeg. Tak skal du have. I Godmorgen Danmark, der er det jo sådan, at det første indslag, de har, det er lidt over 7 timer. Det er sådan noget chit-chat. Og så sidder de ved et bord, og så... En genre, i sin tid opfundet af vores ven, Michael Meyer. Og Cecilie Frygge. Ja. Og der sidder man så med nogle aviser. Jeg ved ikke, om de har opfundet det, for han har vist også gjort det par amerikansk. Michael Meyer, han opfandt det. Nu stopper du. Ja, det er min fejl. Så. Og der sidder Michael og Cecilie og gennemgår dagens aviser og laver lidt titat ind over overskrifterne eller små fornuelige historier. Det, har, det som vi bruger 7 timer på hver dag. Ja. Men okay. Men det har Ole Stevensen i den her omgang videreviklet sig. Det er meget sådan nogle sjove klip for YouTube. Ja, nu er det en sjov klip for YouTube, eller ting, han har fået tilsendt på sin mail, eller andre ting. Og i morges, der sidder ham og Line sammen. Line Bavn. Og der skal man forestille sig, at det er ikke en avis, men det er en PDF-fil. Ja, som altså er en form for levende billeder, sendt som e-mail, ikke Anders? Jo. Selvom og så PDF er vel egentlig bare... At en julekalender, og så er der et tal mellem 1 og 19, tror jeg, så jo, det er også de meget. Så skal man så fjerne lov, og så kan man ligesom se, det er måske en nøgen mand, der sidder i en lidt farlig, fræk stilling. Inde bag. Og det, der så sker, det er, at jo flere låger, der bliver fjernet, jo mere den her nøgne mand kan man se. Ja. Og låge nummer 19, tror jeg, det er, den sidder lige i skridtet på ham, hvor at man så tænker, når nu kommer der nok en ordentlig javertus, ikke? Ja. Og det er noget, kvinderne og kan lide, og så videre. Ja. Men der bliver de slemt skuffet. Nå. Fordi der kommer der et billede af en kattekilling. Og det er det klip, som vi skal høre nu. Hvor man tænker, det er jo hyggeligt, det er jovialt, det er dejligt, og det er lækkert. Men Line Bavn Danielsen... Dejlig lille mis. Hun... hun er lige ved at lave af den ave. Ja. Ikke så meget, fordi at hun siger noget om manden som sådan. Nej. Det er bare, hun tror, manden han gør noget andet, end det han gør. Og vi mærker Oles reaktion. Men det, at hun blandt andet siger... Dejlig lille mis. Det er... kan du høre på det spil igen? Du kan høre Oles sukke ind i det klip. Dejlig lille mis. Det er bare hans bronkitis, er det ikke? Dejlig lille mis. Det er de der skotsmand for tre skotsmand for meget. Det skal der jo. Dejlig lille mis. Det lyder som sådan et iltapparat. Ja, det er det. Dejlig. Du kan høre stemmen gå ned, så. Per Pallesen skatter en snart med det vin igen, men det er simpelthen nødt til. Det er jo Oles D-root, mand. Anders, det er en dame. Det er en pige. Hun hedder Amy McDonald, og du spillede hende i sidste uge her i programmet, eller for på uger siden faktisk. Ja, og længere tid tager det ikke at få sådan noget boostet i landet. Jeg falder nu, at hun er engageret til at spille Lillevega 14. marts. Nemlig, og hvis man vil købe billet til det her, det er Lillevega i København, så går man ind på billetlugen.dk. Eller ikke går i Fona. I de rigtig fede butikker, der hedder Fona. Det, man skal være opmærksom på, hvis man går i Fona for at købe billetten, det er, at man nok sætter lidt tid af. Fordi at, ikke fordi, at de har kø eller noget, men fordi, at de har så mange ting, de gerne vil fortælle. Ja, også fordi, at hvis du går hen til en Fona-ekspedient og siger, jeg har et problem, jeg kunne godt tænke mig at vide noget om det her. Så ser han ikke træt ud. Nej, overhovedet ikke. Han ser ikke irriteret ud. Han virker ikke ubegavet. Nej. Han siger, dine problemer er mine problemer. Det ved jeg alt om. Nu skal jeg fortælle dig det. Og det er derfor, ventetid kan være lidt længere. Det er fordi, at alle kunder nu siger du ventetid. Jeg har aldrig oplevet ventetid i Fona, fordi så har de bare ekstra medarbejdere, som sidder åben bagved og klar til at rykke frem til, hvis der er flere, der har problemer. Det er helt rigtigt. Eller, også hvis man kommer som altså i Fona 2000 på Strøget, altså en af de store Fona. Som er flagskibsbutikken. Ja. Så er det jo ikke noget med, at fordi... At du er fra et andet land, for eksempel. Det siger, man er lidt mørk. Måske 3-4 sammen. Mørk i huden og har en Kalkani-trøje på. Så er der mange butikker, hvor man vil sige, der har man måske en lidt sådan et stereotyp opfattelse af unge mennesker. Ja. Sådan er det ikke i Fona. Nej, der står vagten jo ikke og beder dem om at gå igen, fordi de har en lidt anden udfordring. Tværtimod siger, han tænker, her er ikke 4 kunder. Han tænker, har måske 4 nye venner. Det tror jeg, det er sådan, han tænker. og det giver den stemning, som er så lækker, at man får lyst til at bruge pengene. Ja. Og derfor er det også fedt, at Billetlugen har lavet den aftale med Fona. Tak til Billetlugen, fordi det gør jo, at man kan både få en oplevelse og en god billet. Også fordi, at Fona og Billetlugen, altså Billetlugen er også bare et af de bedste steder fungerer. På nettet. Det hvis der findes en e-handelspris, så må de vente den år efter år efter år. Fordi jeg har da ikke oplevet, at det gik ned. Nej. Det har man da ikke. Nej. Okay, godt. Men billetterne er ikke noget vejen med. Hov. Hvad var det? Det er jo signalet, der indikerer, at vi skal i gang med den quiz, som nu kører på tredje år. Og jeg må sige, en succes, der ikke stopper. Det gør den helt sikkert ikke, for vi kan ikke finde på noget bedre. Vi kan desværre sige, som det er. Yeah. Der er ikke mere at komme med. Hvis... Jeg har... Prøv lige at se. Undskyld, vi tager i sommerhus. Vi skal finde på en ny quiz. Vi skal ud til Vestkysten og sidde og... Nogle sommerhus, tyskerne ikke klarer. Prøv lige at se. Jeg har det her te med, ikke? Ja. Og jeg har glædet mig hele ugen til, at jeg skulle have en dejlig kop te, og nu er der ikke noget vand. Og vi har fået en praktikant, og det kører jeg ikke rigtig det her. Jeg er tør i munden, Anders. Jeg har bone-lock. De tørrede i munden vil forsvinde. Sprøjt med lidt bone-lock. i løbet af et par uger. 70-23 ringer man, når man... hvis man kunne tænke sig at deltage i tennisbingo, Anders Lund Madsen med et øjeblik læse nogle tal op. Ja. Når du mener, du har bingo, så ringer du til os, som sagt, på 70-23. Og hvis du er så heldig at komme igennem, så og der er en lille begrænsning på, at dem, der kan ringe en dag, det er folk, der kender en, der har en Hyundai. Så ikke folk... som selv har, men som kender en. Subsidiært har hørt om en. Okay, modtaget. 70-23 ringer man og siger tillidsbingo som det allerførste, når man kommer igennem. Hvis man siger hallo tillidsbingo eller bingo eller... Så lægger man pænt på igen. Så lægger vi pænt på. Og den er lidt drilsk, fordi man ved jo ikke, man er igennem, før vi siger hallo. Og så siger man, gud, er det radioen, eller er det... Og der skal man lige være vaks ved havelån der. Der ved jeg, mange tænker, gud, det er jo radioen. Man sidder lidt og falder hen, ikke? Og man skal altså kende nogen, der har en Hyundai, eller kende nogen, der har hørt om Hyundai. Præcis. Modtaget. Værsgo. Første tal i dag er nummer 71. 71. Jeg skal sige, der har været et par klager i sidste uge, fordi vi kun havde lige tal, så i dag har jeg kun ulige tal. Ja, tak. Nummer 17. 17. Det er et ulige tal. Du frækker. Ja, ja, ja. Det er jo så mærkeligt. Nummer 1. Nummer 12. Var så nogen, der har fået nogle sms'er, ikke? Og nu købt 12 og skulle ikke det. Nej, nej, vi får en krone. Dansk Telia, eller hvem der får en krone. Og de skal jo også holdes. Der er jo nogle ordentlige hovedsæder, der skal køre. Prøv igen. Nummer 44. Prøv igen. Og nummer... Ja, bare det er mand, jeg kan ikke komme på nogen. Nummer 23. Hallo? 23. Hallo? Hallo? Sådan. Ah, var det smukt. Tillykke. Tillykke. Jo, tak. Hvem er det, vi taler med? Oh, prøv lige at høre en gear, ikke? Flemming. Goddag, Flemming. Flemming. Må jeg spørge dig om noget, Flemming? Ja. Hvor ringer du fra? Jeg ringer ud fra Ring 4 ude i Ballerup. Okay, det er smukt. Eller Nordgården? Lige ude fra bankstationen, faktisk. Det er 1.58, du faldt Ballerup. Flemming, taler du via det, man kalder headset? Nej, der er håndfri betjening i bilen. Så er det et rigtig dårligt håndfrit sæt, du har. Det kommer svært på, hvor stærkt du kører. Det er ikke ret stærkt. Nej, men, fordi at kvaliteten af lyden er ikke særlig god. Den er ikke optimal. Nå, det er jeg ked af. Ej, men, har du mulighed for at holde, men det er overhovedet ikke... Har du mulighed for at holde ind til siden bare? Ja, jeg prøver. Det er bare mere, lige pludselig så ved vi bare, at så falder du ud. Ja, og så har så kan telefonsamtalen ikke blive lige så lang, som vi gerne vil have den skulle være. Fordi... Nu er der blevet noget mere stille, kan jeg høre. Kan I høre mig nu? Ja, det er meget bedre. Nej, var det godt. Hej Flemming. Flemming, du er i Ballerup, og hvorfor er du i Ballerup? Jeg er på vej hjem fra arbejde. Og hvor langt skal du? Hmm. Jeg skal til Ballerup kun. Okay, så du har altså valgt at køre fra Ballerup til Ballerup? Og ud, nej, jeg har været i Lyngby. Jeg har været i Lyngby, og nu er jeg i Ballerup. Nå, altså, du er næsten hjemme. Ja. Og det fede ved bustrafikken fra Ballerup til Lyngby, den er jo næsten ikke eksisterende. Der kører jo ikke 5 buslinjer, der kører hver andet minut. Men du skal da have bilen, Flemming, det skal du da. Jamen Flemming har valgt, fordi han er et arbejde, der kræver hans bil. Er det godt rigtigt, Flemming? Jo, det er du helt ret i. Hvad er det for et arbejde, du har, Flemming? Jeg kører rundt og laver liftudstyr og taler der handicappede. Så, og det, Anders, det vil du have læsset Flemming og liften og 6 handicappede ind i en linje 6. 550S. Ej, det kan jeg. Flemming, på en god dag kunne det da godt lade sig gøre. Sagtens. Og det er jo arbejdsglæde. Flemming, men, du må huske ikke at sige, hvilken bil du kører i, for det skal vi jo til, ikke? Ja, men jeg, en ting, Flemming, er du det, man vil kalde en workaholic? En hvad for noget? En arbejdsnarkoman, simpelthen. Nej, det er ved at være lidt for gammel, så. Altså, det lyder da som en ganske god mand. Nej, det er nu ikke mere. Hvor gammel er du, Flemming? Jeg er kun 42. Nå, du er manden bedste alder. Det er jo ingenting. Flemming, du sætter altså lifter op hjemme hos ældre mennesker. Blandt andet. Er der nogen gange, du er fristet til bare at sætte den ind, og lade være at sætte den til, og så sige, jamen den virker, og så gå igen? Så er jeg helt sikker på, at chefen kommer og pisker ind i halen bag. Nå, du har bare sige, at de har ødelagt den, jo. Ja, det, den virkede da jeg smuttede. Det forstår jeg ikke. Nej, men vi vil gerne sige noget sjovt om bonelok nu, men det skal vi bare. Men Flemming, det er jo det, der adskiller den dårlige montør fra den gode montør. Montør, det er forkert ord. Det er ikke det rigtige, vel? Jo, det er det faktisk. Nå, husk lov. Men Flemming, er det alt fra... fortæl helt præcis, hvad det er, at du gør. Jamen, det er nogle loftlivssystemer, vi monterer op på plejemar i boliger, hvor man kan sige, så sætter en motor i loftet, så kører det rundt i skinnesystemet. Ah, så det er også mere til hjælp for plejepersonale i virkeligheden? Blandt andet, ja. Så det er der, hvor man kan, for eksempel, hvis man skal vaske den ældre, så kan man... Der kan man løfte dem vedkommende op af sengen og sådan noget. Det er ikke det. Altså man kan løfte dem op fra sengen til kørestolen og tilbage, ikke? Præcis, det er jo transport, Anders. Det er jo ikke for fanden vedligeholdelse. Det, Flemming, jeg gerne vil høre, hvor meget kan sådan en laste? Op til 250 kilo. Hold hilde mænd. Det er da en del, må jeg sige. Og det er et par store fruer. Ja, det kan selvfølgelig godt være. Men alligevel, har du nogensinde været ude for, at man sagde, det er nok ikke nok? Altså, man har jo hørt om, der var ham, der blev begravet i et klaver, og jeg tænker, det nytter jo ikke noget med en lift der, fordi han vejede 465 kilo. Men jeg tænker bare, har man haft eksempler, hvor man har sagt 260, der er vi sgu nok nødt til at have to, så, eller sådan noget. Eller hvad gør man? Ikke hvad jeg har hørt. Jeg husker engang i 80'erne et lærfelt på Østerbrogade. Han nåede også deroppe af. Det er rigtigt. Han vejede faktisk, jeg tror, en kunstner, Michael Peter Lærfelt. Ja, Lærfelt. Ham med de mange spraymalinger. Anders, det du er født af. Erotiske billeder. Erotiske billeder, Anders. Han var meget kraftig, da han døde og måtte ud af vinduet. Så det en kran, det kan jeg også. Jeg erindrer han, fordi nu har jeg jo været lidt i samme branche som din kære marker derovre. Jeg mener, han vejede 254 kilo. Det er lige 4 kilo for meget til at kunne komme op i liften, jo. Det er det nemlig. Bittert. Der kan man godt lige sætte en arm under, så er den hjemme, ikke? Ja, det var noget med en kran for sømod ud af vinduet på Stamogade. Ja, det var noget med at fjerne vinduesrammer og sådan noget, var det ikke det? Jo, men det var ikke en transport, du var involveret i, vel, Flemming? Nej, jeg mødte vagten efter. Du har været falkmand? Ja. Anders, er der nogen falk-anekdoter? Hvorfor stoppede du, Flemming? Det var på grund af vagterne. Min mave kunne ikke klare det mere. Der gik knud i det med alt det natteroderi, så stoppede jeg med at finde ud af noget andet. Ja. Okay. Så det er noget, der har været der i 15 år. Åh, hold da kæft. Well. Det sjove er, at vi var 15 på det hold, da jeg startede som elev i 23. Så du var så videre, kan jeg høre? Ja, i Tornby. Men nej, det var som elev. Og der er to tilbage i dag. Det er meget vildt, ikke? Det fortæller lidt om. Så. Det er hårdt, jo. Men når man troede bare, at man skulle ansættes at være der i 30 år eller 45 år, til de smed en ud. Det gør man ikke. For gammel, men sådan er det ikke mere. Nej, men lønnen er i orden. Nå, alt er relativt. I har fået så mange penge for det der. Det er ingen løgn. Hold kæft. Det er jo 5-cifrede kronebeløb. Man kunne selvfølgelig også bare gøre som Flemming og sige op. Hvis man ikke var tilfreds, så skulle man bare skrive. Det er selvfølgelig. Er der så også rigtig mange, der har gjort. Ja. Nå, men det skal jo det, man skal gøre. I stedet for at gå og bokse. Det er nemt nok at sige. Hvilket job skal jeg så have? Men der er ingen grund til at være et sted, man ikke kan lide at være. Kan man lige så godt sige op. Anders, hvorfor skriver Flemming? Du skal skrive sådan en bog om sådan noget. Coaching? Ja. Sådan noget med elsk dit liv og sådan noget. Kernesund arbejdsfamilie. Er du ikke glad for det? Så drikker vi kun rismælk, og så sætter hele min kernesund familie ud på forsiden, og så sælger jeg til jul. Flemming, har du en familie? Ja. Flemming, har du en kone? Eller kæreste? Ja, eller det har jeg mand? Også. Ja, kone. Kone. Ja. Også en mand. Hun har nemlig også vundet også en t-shirt. Ja, hun har. Hvad hedder din hustru? Hun hedder Tina. Tina? Og Tina, hvad bedriver hun tiden med? Hun sidder på kontor. Nå. Så noget løn- og personalehistorie inden for det offentlige. Det er Danmarks Radio. Nej, det er det ikke. Nej, okay. Flemming, du har vundet... Jeg skal da lige have børn. Ja, okay. Er der børn, Flemming? Der er 2 stykker af dem også. Nå, tillykke. Ja. Jo, tak. Må du have dem? Og hvor gammel er det? En på 17 og en på 14. Nå, det er da fint nok. Så skal de jo også snart hjemmefra. Ja, det er efterskole eller noget. Ja, det er jo nok. Flemming... Du har vundet en t-shirt, og det samme har din kone, og det har ungerne sgu også. Ja. Tak. Hvis du vil være rar at sende en e-mail til satansyngel@dr.dk, og så i emnefeltet, hvis du så vil skrive End of the Duck. End. Og så naturligvis dit navn, din adresse og de 4 størrelser, som trøjerne skal være i. Så skal vi sørge for, at det sker i løbet af ganske få måneder. Altid. Nej, nu er det jo toplevering, fordi Rebecca er engageret. Ja, Rebecca, du er jo lærer som journalistpraktikant. Så skal du se, hvordan man pakker t-shirts ned og sender ud til vennerne. Yes. Det er jo sådan, det foregår her. Men en sidste ting, inden vi slipper dig, Flemming, det er jo et blinklys, der ligger, og jeg kan mærke, at jeg skulle næsten gætte inden, for jeg kunne høre det på motoren. Men jeg synes, Anders, du også skal have lov at være med. Altså, jeg er jo næsten tonedøv. Den har jo kørt hele tiden, blinker, mens vi har snakket, jo. Ja, du har jo snakket om kraften med hele tiden, Flemming. Flemming, du skal være sød at sætte mikrofonen på dit telefonapparat ned i nærheden af det falske blinkrelæ. Det gør jeg nu. Ja. Det er en Fiat Ducato. Nej, det er ikke en Fiat Ducato. Det er en Peugeot Jumper. Der er skævt på den begge to. Nå. De fleste varevogne i dag, det er jo en high-end, sådan ikke? Det var det for nogle år tilbage, men den nye high-end er simpelthen så frygtelig. Er det den nye high-end? Ah, jeg tror, den er 5-6 år gammel. Så er den stadig pæn. En Toyota, ja, Anders. Jeg tror først, at vi har en Toyota igennem. Ja. Nej, vi har haft Corolla, ikke? Det er jo rigtig godt. Og vi har haft Avensis, som er en. Ja. Flemming, kan du have en rigtig dejlig dag? Og kør forsigtigt, Flemming. Jo, tak. Ha' det godt. I lige måde. Kør forsigtigt igennem Ballerup, ikke? Og hils Tina. Jeg skal prøve nu. Tak. Moin. Moin. Hej. Moin. Og med et øjeblik, så spiller vi pladen fuld. Det gør vi. Og man fortsætter med lige ulige ordene spørgsmål, det vil Hyundai egentlig. Pis. Dammit, vi glemmer det hele tiden. Skal vi ringe op til ham? Nej, det er meget. Her er det The Wombats. Hvis man skal købe et album, en plade med nogen, så må man godt købe det her. Det er godt. Ja. De hedder The Wombats, og deres plade hedder A Guide to Love, Loss and Desperation. Og det er lige kommet, og nummeret her hedder Let's Dance Your Division. Og pladen er stjerneshy. Og de er også britiske, jo. Ja, mange tænker Wombats, Australien. Nej, de er faktisk britiske. Nej, de er fra Sheffield. Og ikke Birmingham, som Editors jo er fra. Nej, det er korrekt. Forstå. Ikke London, som er fejlagtigt. Nej, det er det. Nå, skal vi køre en tur mere? Ja, og vi husker de numre, der har været, eller skal du lige læse dem op lynhurtigt? Dejlig lille mis. Ja, og mere var der jo stilende ikke. Nummerne, der er trukket, er 71, 17, 1, 12, 44 og 23. Og så kommer nummer 11. Man ringer altså 73 gange 20, når man mener, man er tillidsbingo. Ja. Siger tillidsbingo, som det er det første, hvis man er så heldig at komme igennem. Ja. Svært så kan det ikke være. Nej, så vender man t-shirt, og der er en lille chit-chat med Anders og jeg. Det er der, hvis man har lyst til det. Ja. Man kan også bare sige, at jeg vil bare have. Næste år. Det er nummer 13. Nummer 13. Mm. Nummer 13. Og nummer 76. 76. Hæ? Nej, så kan jeg da. Nummer 76. Og nummer 3. Nummer 3. Ja. Nummer 3. Nummer 3. Nummer 83. Nummer 83. Og nummer 20. Nummer 20. Og nummer 21. Hallo. Tillidsbingo. Wow. Ja, hvor er det smukt. Hvem taler vi med? Tillykke. Carsten Hansen. Goddag, Carsten, og velkommen til programmet. Jo, tak. Carsten, må jeg spørge dig om noget? Det må du. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Horsens. Horsens. Horsens. Carsten, ja. Må jeg spørge dig om noget? Det må du. Er du engageret i Dansk Melodi Grand Prix finale, som jo afholdes i Forum Horsens lørdag den 2. februar? Det kan jeg love dig for, jeg ikke er. Pis. Pis. Carsten, hvorfor det ikke? Det er ikke lige mig. Du har travlt med noget andet. Ja, det har jeg. Hvad har du travlt med, Carsten? Hvad er det, der kan være vigtigere i dit liv som overmenneske, der gør, at du ikke er engageret i Grand Prix? Stort set alt andet. Prøv lige at være stille alle sammen. Ja. Der er en helikopter, det fjerne. Det er Echelon, der var linjen. Det er ikke engang, man kører. Nej, prøv lige, det er Oles... Ole? Jamen, prøv lige, det er Ole Steffensens værtegn på. Okay, det skulle nok være. Carsten, hvad laver du til daglig, med spørger det? Godt spørgsmål. Jeg er revisor. Revisor? Ja. Og det er et Horsens-baseret firma, eller... Det må man sige. Ja, og... Det er største kontor i Horsens. Hvordan har du det med, at Dong ikke kommer på børsen alligevel? Det er et godt spørgsmål. Det har det egentlig fint nok med, for det er svært at gennemskue, hvordan det vil gå med dem fremover. Det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Carsten, du har en god stemme. Jo, nu ved jeg selvfølgelig ikke, om du ser godt ud, om du er pæs krem, eller hvad du er. Det ved jeg ikke noget. Det bliver det meget metroseksuelt. Nej, det jeg bare vil sige, det er, med den stemme, du har, og med den baggrund, du har, og med det, du lige sagde der, ja. Der vil du være rigtig fed at have med på TV2-nyhederne. Der er også noget finans. Hvor at, man først ser om på Fox News, og, ja. Og så... Og vi stiller nu om til børsbygningen, hvor at Carsten sidder klar, og Carsten blodbadet på aktiemarkedet i dag. Fortsatte det? Nej, det gjorde det ikke. Det er sket det, at... telefonerne gik ned, og børsen lukkede. Prøv lige at høre. Jeg tror på det. Mega god til det. Carsten Hansen, Horsens. Og Carsten, ja. Så er du også fri for at stå i et eller andet storcenter og lege værvært. Nej, det er sådan noget andet selvfølgelig, men det der, de også gjorde. Ja. Carsten, jeg skulle nødig ansætte metronor. Nej, Carsten, nej, det er nemlig... Nej, vi vil helst have nogen, som absolut ikke ved noget om vejret, fordi så kan en sky, bare, en sky. Skal de bare sige noget for det kort, vi skriver til dem. Og får vi ind i en vejrvand, så laver vi en til nyhedsvært. Ja, nemlig. Eller også skal de ud og rejse. Det ja, det er faktisk rigtigt, ja. Carsten, har du en kæreste? Det har jeg. Ja. Hvad hedder hun eller han? Hun hedder Hanne. Du spiller World of Warcraft på dit arbejde? Nej, det gør jeg ikke. Det er jo sms'er, der bonger ind. Hvad står der? Carsten, du er i radio? Ja, det tror jeg, det er sådan noget. Jamen, prøv lige at åbne en af dem. ordret. Der er en, der står, Kalle, har du lige vundet dig et bingo? Fra en af mine kammerater oppe i Aarhus. Kalle? Ja. Og hvad siger, er der flere? Og så er der en, der min kammerat Simon, der siger, at jeg skal sige, at jeg er på Facebook. Og Sune, er der noget, han er med, så er det alt det nye. Er der Facebook? Er der en mere? Ja. Der nej, der kom to. Okay. Der kommer nok en fra tømmeren lige om lidt, og han plejer også at høre. Tømmeren? Tømmerdreng. Han skriver også meget her. Ja, han skriver ind hele tiden. Men Carsten, hvad hedder din dame? Hun hedder Hanne. Hanne? Og, det kan du se ind på min Facebook. Ja, okay. Er Hanne en det var det, Sune sagde. Det er hun. Ja. Selvfølgelig er hun det. Hvor lang tid har I kendt den? Det har vi i 3 år. Og hvor gammel er Hanne, og hvor gammel er du, Carsten? Nu går Hanne, hun er 23, og jeg er 24. Ja. Nå. Skal I være sammen resten af livet? Det håber jeg da. Ja. Hvad der er Hanne? Ingen tøven der. Har Hanne det på samme måde, tror du? Det har hun. Carsten, må jeg spørge om noget? Det må du. Hvor mødte I hinanden henne? Det er et godt spørgsmål. Hvordan skete det? Jamen, det var november måned, da sneen faldt. Hvor at, vi mødtes inde i byen. For 3 år siden. Inde i Horsens. Det er det mest romantiske, jeg nogensinde har. Inde på Pitstop Spilcaféen, og du sidder der, og man har låst dine 4 maskiner. Det var ved busstoppestedet ude for Crazy Daisy. Var det busstoppestedet for Crazy Daisy? Hvad tid på dagen var det? Det var tidlig morgen. Altså, som I er på vej ind fra byen? Ja, teoretisk set. Og er du alene? Er han alene? Er I sammen? Er det, altså, hvordan sker den selve? Så kom der en sms igen. Der kommer en til. Er det tømmeren? Det, der bekymrer mig, det er, hvis tømmeren ikke er alene. Nej, det var en anden en. Hvem er den anden en? Hvad er det? Det er en, der hedder Kim. Hvad skriver Kim? Han skriver bare kanon. Kim. Nå, men så står I der ved busstoppestedet, og så kommer Hanne Kåle. Nej, fordi står du alene der? Eller hvad? Ah, men den starter jo faktisk lidt tidligere på aftenen. Hå? Hvis I skal have hele historien. Ja, det skal vi da. Det vil I meget gerne. Ja. Der er lang tid til kl. 16:00. Ja, det er jamen hun er med en veninde op ved mig. Nå. Og så en, som jeg kender. Hold. Du er alene, og så er Hanne og hendes veninde deroppe. Hvad hedder veninde? Ja. Hun hedder Annette. Ja, det er noget, du fandt på, kan jeg høre det der. Men det er det var faktisk hendes kæreste, der lige skrev for på sms'en. Nå, okay. Altså Sune? Nej, Kim. Men var Kim i lejligheden på det tidspunkt? Kim har der ikke, nej. Der er han, der skudt, der har Annette, der skudt papegøjen. Med Kim der. Der skriver en sms, der står kanon. Ja. Men Annette kender du? Men Annette ikke på den måde? Jeg. Nej, hende Og Annette siger, Karsten, jeg kommer over. Og så siger, er det ordentligt, at jeg tager en veninde med? Ja, og vi sidder en hel flok op for mig. Nå, okay, ja. Du sidder ikke alene. Og så, hvad sker der? Og så tager Annette hjem, fordi hun bliver syg. Ja, ja. Og så siger hun, at vi skal passe på Hanne. Ja. Og det gør vi så. Ja. Så var det frem med drugraben, og så... Hvor mange er I så om at passe på hende? Der var mig, der passede rigtig på hende. Det er godt. Det er godt. Og du tager det selvfølgelig alvorligt, som en mand skal gøre, og sørger bare for, at hun ikke kommer i uføre, og at hun har det godt. Og inviterer med på Crazy Daisy. Ja. Siger du så ordene, vil du med på Crazy Daisy, Hanne? Eller vil du med på CD? Eller hvad siger Det er, når man bor i Horsens, så kommer det sådan helt... helt automatisk, at man går dernede. Okay. Og så er I dernede, og stadig, altså, eller glider forholdet lidt ud nede på selve Crazy Daisy, eller er I stadig sammen som par? Det er ikke par, men altså, er I stadig sådan fascineret hinanden dernede? Eller bliver det lidt sådan, hvor du tænker, er det her noget? Skal jeg gå hen til Hanne? Er Hanne, vil hun hellere danse med andre? Eller hvordan sker det der? Selve Crazy Daisy-sekvensen, er den dejlig? Ja, det som jeg husker det, som jeg har fået fortalt, så er det egentlig okay. Okay. Hvor mange kander har I nået at konsumere på det tidspunkt? Vi drikker spanden. Så han er virkelig simmerende på spand nummer 6. Og du tænker bare, drik bare min tøs, så skal det nok blive en god nat. Det er lige præcis. Og så udenfor ved busstoppestedet, så bimler klokkerne. Så får vi lige aftalt lidt frem og tilbage og bytte lidt telefonnummer og sådan. Og Hanne gav dig hendes rigtige telefonnummer på det tidspunkt? Det gjorde hun. Ja. Og du gav hende også det. Og hvad så der dagen efter? Ja, jamen, så, er det dig, der ringer, eller er det hende? SMS'er, ikke? Jo, selvfølgelig. Nej, først er Kim, der er kanon, skriver han. Ja. Tim Bektor. Jamen, så om det var rigtigt, det jeg kunne huske fra i går. Åh, ja. Godt. Og det var det sgu. Godt formuleret også. Er det rigtigt, hvad jeg kan huske fra i går? Ja. Og hun skriver tilbage, det er i orden. Og så ringer du op, eller hvad? Ja, og så aftaler vi, at hun skal komme op til mig om mandagen. Og det er resten af historien. Og hun er stadig i lejligheden. Lige præcis. Ej, hvad er det en smuk historie, Carsten er? Jo. Ja, det er det. Hun skal altså også have en t-shirt. Bare hvad laver Hanne? Hun arbejder ved en smykkegrossist. Dyrbjerg Kjern? Nej, Skobles. skrupes, men det er nogle af dem, der rigtig tit skriver til John, hver gang de har smidt noget væk. Ja. Okay. Vi mangler en palle med halskæder. Du må hilse ind mange gange, og så må du være, og så må du være Carsten, forsigtig, men ikke skræmt i din revision af regnskaber. Carsten, hvis vi nogensinde kommer til Horsens, er der mulighed for, at Anders og jeg, vi kunne få en bytur med dig og Kim og tømmeren og kanonkig? Nå, også Hanne. Kralle og Krille og Hanne og Annette dem alle sammen. Det kan jeg love dig for. Okay. Jeg er og venner ind på Facebook, så det er bare... Ja, sådan. Jeg kunne godt tænke mig at drikke spande med jer nemlig. Ja, det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Lige præcis, med søvand. Med søvand i? Ja. Eller kender vores sø. Hold da kæft, mand. Ja. Ja, det er for mange år siden, man havde Crazy Daisy. Man savner det næsten. Ja, men alligevel. Ja. Men Carsten, tak skal du have. Og du skal sende os en e-mail på satansøngel@dr.dk. Ja, ja. Og størrelsen på din og din kærestes trøjer? Det er medium og small. Og det er dig, der small? knap. Kan du godt lægge over. Men hvad skal der skrives i emnefelt, Anders? Der skal skrives KANON! Ja, Kim. Med så mange ord, som der er plads for. Ja. Ja. Det er jorden. Og navn og adresse, meget vigtigt. Det er jorden. Carsten, ha' en god dag. Jo, tak. Ha' det rigtig godt. Hvor en sidste ting. Hvad for en bil har du, Carsten? Jamen, jeg har været så heldig at få lov at købe min forældres Opel Astra stationcar. Det er en dejlig bil. Den er fin, ja. Men du kender nogen, der har en Hyundai? Det gør jeg. Sådan. Hvilken jeg er det, en fætter, der bor i København, jo, så de, det er det eneste, de kører i derovre. Men hvad er det for en Hyundai? Det er sådan en Santa Fe. Nu kæft. Det er Reimer Bo, mand, eller Jarlfis Mikkelsen. Ja. Santa Fe. Carsten, helt trævstrækker, der findes i Danmark, jo. Ja. Kør forsigtigt i himlens navn. Det skal jeg gøre. Helt i Horsens. Og helt tanden, ikke? Det er godt. Okay, moin. Moin. Hej. Moin. Hvis jeg nogensinde skulle have en revisor, hvilket jeg måske nok burde få, så er det klart. Jamen, han er god. Ja. Vi skal høre et sidste stykke musik, det er fra Kronprinsesse Marys private pladesamling. Ja, det er. Og hvad er det, vi skal høre? Det er et navn, der hedder Beautiful, med Andrew Lloyd. Webber. Nej, i himlens navn hedder Alex Lloyd. Where did the cats? Ej, Anders, det er Kronprinsessens musik, ikke? Undskyld, så. Det hører vi frem til nederne, så siger vi farvel lige om lidt. Anders, du skal igen sige, hvad der var, vi hørte. Alex Lloyd med nummeret Beautiful fra Australien, fra Marys private pladesamling, som vi har fået lov at låne. Tak for det. Og med det, så vil vi også sige tak for i dag. De sorte spejdere tjekker ud, som man siger. Huxi Bak og Iben Maria Søjden er klar med Mondo lige efter sporten og P3-nyheder. Og når klokken omkring 6. I hvert fald klokken 18, der er vores podcast klar via dr.dk/spejder også. Endnu en gang, Anders, 2 timers arbejdsdag. Vel overstået. Jeg kan love for, at i morgen bliver det rigtig godt. Og det kan jeg love allerede nu. Her er Danmarks bedste nyhedsvært, Andreas Hald, klokken 16.